Hola, bona tarda a tothom. Este és Itulissa, Radio Primavera de la FM. Us parla el Toni, la Yari, l'Ismael i l'Álvaro García i jo, que sóc la Paula. Tots som de la classe de P4A, dels tals popis de P4A. Us explicarem coses de la nostra classe de la Castanyada. En la classe de 26 menys diners i molts divertits i pedilars. Hi ha quatre brus, saltable, tardentable, la del triangle, la de les d'omba i la de zona oval. Cada taula té marcada de 10 dies. La taula té la Paula, la... Els encarregats de la merceria són l'Anna, la Laura, la Nerea i la Paula. Fan molt bé, que no ens preocupa. Els encarregats del material és la Laura, l'Anna, la Nerea i la Paula. Fan molt bé, ens preocupen que no falti res per fer les feines. La nostra senyoreta és la Josefina, però també Termin, la Neus, la Natàlia, la Ruth, la Maria Àngeles, quin prudesi. Les cingues preocupen i ens ajuden a ser feliços i a aprendre moltes coses. A la classe estem molt atents a les explicacions i ens agrada explicar les nostres coses a nostre company i a la nostra senyoreta. Estem aprenent a demanar la paraula i respectar quan parlen els altres. Per això utilitzem el pal de la paraula. Ens agrada molt. El part de la paraula és molt preciós. Té dibuixos colorines. Una nena té el part de la paraula. Tothom és corta. És torta la paraula. La nostra mascota és un tal Popi. Molt bonic, de color rosa i blau. Quan menja la panxa rodoneta com una pupita. L'estimem molt i tots volem portar el tal Popi a nostra casa. La nostra... moltes coses. A la classe tenim moltes coses. Les lletres de l'abecedari, els nombres, els colors, coses de la tardor, els anglada, tenir la classe molt bonica. Ens ajuda a aprendre més bé. també hem celebrat la festa de la castanyada. Hem fet un ratolí amb un moniato. Ha quedat molt simpàtic. Tots els companys de la classe vam anar a veure la castanyera. A Camp P3, P4 i P5 vam anar a Camp Montcau a veure la castanyera. Va passar genial. Vam recollir castanyes, vam passejar pel gos, el Miquel ha fet moltes coses de les arbres. També vam fer panellets. I van menjar les castanyes. En què va torrar la Maria Castanyera. Estàvem molt feliços. I van ballar tots plegats la seva cançó. Un altre dia explicaré més coses del tal Popi, de la nostra classe. Això és tot per avui. Ens cuidarem de tots vosaltres. La Paula, el Toni, la Yalís, i jo, que sóc l'Ismael.